أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ددي حروف بمانا باني الله پاک عالم نے کتاب عظیم شان کتاب حکمت آیاته مضبوطی دلائل ندی آیات نمرات دلائلو مکی سور آل عمران کی ویلو چی بعضی آیاتو نا محکم دی او بعضی متشابی دی سور آل عمران کے درم سپارا حوالو گو رئی آیت نمبر 7 والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منه آيات محكمات بعض الذين آيات دي محكمة الفاظ محكمة مضبوط بمقبل معناك هن أم الكتاب دا اصل کتاب دی او خر متشابهات او نور متشابه دي. دلته وایي او حکمت آیاتو مضبوطی آیاتو نه لري. هلته وایي بعضی محکم دي او بعض متشابه دي. نو بیا یې اشکال لاته نو دلته آیات نمرات دلیل دي. دلیل مانو کې نه اشکال ختم دي. کتابم او حکمت آیاتو کتاب انداز منشان کتاب او کمت مضبوط آیاتو دلین دلین سم فسنتو بیا واضح دی ملت الحکیم خبیر دا طرف آل حکیم و خمندار بادشان دی اللہ تابدو الا اللہ عبادت مکوئی مگر یو دا اللہ دعوت توحیدو اللہ تابدو الا اللہ عبادت مت وی مگر یادا اللہ اس بات دے رسالت ایننی اکنن زیما لکم تاسنا منہ دطرف دا اللہ نو نظیرون یرولکون کیما و بشیرون او زیرولکون کیما و نیتاو فیرو ربکم و بخنا وری جرن تاسنا سمتوبو الیہی بیانو گزی دی اللہ تا یمتیکم استقبل کتاس تمتان حسنا سکا خیلتاؤ الہ اجر مسمن نیتے مقررتاؤ تر نیتے مقرر ویوتے اور بکی کل نزی فضل ہر یو قاون توحیدتاؤ فضل اجر توحید جنتا وین تولاؤ کوڑی دیتان دو فإني فسيقن ذاتي ما خاف عليكم يريكم فتاسبرني عذاب يوم كبير عذاب دور ذنوين اس بعد قیامت ہو إلى الله اللہ تا مرجعكم واپس کے دل تا سدی اللہ تا واپس کے دل تا سدی ووالا كل شيء قدير ووالا دی اللہ تو واپس کی دلتا سدی وہوانا کل شیئر قدیر دا اللہ پاریو سیز باننی قدرت والا دے دا اللہ پاریو سیز باننی قدرت والا دے قدیر قدرت والا دے حالا خبردار انہم یقین دے یسنونا علوی دے سدوران سنید دے لِيَسْتَعْفُ مِنْهُ دِيرَ بَانَا چِ پُرْتِ نَيْدَ أَلَّانَا أَلَا خَبَرْدَرْ حِينَ يَسْتَوَسُونَ سِحَابَهُمْ حِينَ يَسْتَوَسُونَ کَلَا چِ اَچَوِي دَي سِحَابَهُمْ جَمِي دَي پَزَانُن بَانِي لَكَ سَادَ سَرِ پَزَان نَوَاتِ يَسْتَوَسُونَ چِ اَچَوِي دَي پَزَان بَانِي سِحَابَهُمْ جَمِي خَلِي یا لمو پوئے دے اللہ اللہ ایک تزان پٹھے مان پٹھے رہنے سے یا لمو پوئے دے اللہ ما پا بانیو سرونا چی پٹھوی دے و ما پا بانیو لنون چرکا رکھوی دے انہو یکنندہ اللہ علیم بذات صدور پوئی دے پرازنو دسینو باننے وما من دابتینو وما من دابتین دلیل اپنی او نیترے دیو جنہ سن فلانے بدم ککے الا اللہ رزقہاو مگر پنی دالا رزق داخلے ویا لمو پوئی دے اللہ مستقر رہاو او دې دور د دې دنیا کې مستقر راه او دې دور د دنیا کې او مصادها پکې حضور د خبر کې کلن فی کتاب مبین ټول په نام د الله کې ذکر او هو الذی انزل غزات خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانو ناو والآد والمکی فی زیت دی یامن پس بگو لمحو کی وکان عرضو او دی عرض اللہ للماء پا انتہا دا نظر باننی لری سری گویا سا توبو بخکاری للماء پا انتہا دا نظر باننی لیم لوکم دینا پا چیمتیانو کی پتا سباننی ایوکم آسن و عملاؤ کمی او دتا سنا آسن و عملا خیستا عمل کئی دا سنوی چی کمی او اکثر عملا دیر عمل کئی نلگ عملی ہو چی سنت دنبیر اسلام پتری کئی ولہین قلتاو کچریو انتاو انکم یکن انتاسو مبوسونا پورتا کی دن کیئی من بعد الموت پرس مرگناو لیقولن ناقام خواہینئی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ خَامَتْ وَيَا كَسَان كَفَرُوا جِكَافِرَانِ إِنْ هَذَا نَذَا بَيَانُ الْقِيَامَةِ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مَغَر جَادُ دِيَكَارَوْ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا كَجَرِ رُسُكُمْ غَانُهُمُ الْعَذَابَ دَيْنَا عَذَابُ إِلَى أُمَّةٍ تَرَوْنَ نِدِيمُ مُقَرَّرِ تَرَوْنَ نِدِيمُ مَحْدُودَةٍ مُقَرَّرِ پُورِي لَيَقُولُنَّ خَامَتْ وَيَا ما يحبسو سسیده چی بند کو دی عذاب لراؤ سسی بند کو دی عذاب لراؤ علا خبردار یوم یاتیم یوم آر یاتیم چی رامچی دیتاو لیس مصروفا نوی ارو لیسے انہم ددیناو وحاق بی منازل بچی پدی بانی ما سزا دائی کانو چیو دی بی پدی بانی اصحا دی اونتو کے کوم کی ولئن عذبنا الانسان او کچرو زگم گا پا انسان باننی مننا نترم زمگا رحمتا میرا بانی سمنا زعنا ہاو بیا اوبا سمگا دیلرا من حددنا یعنی واقلم گا دیلرا لرکم گا دیلرا من حددنا تا میرا بانی تینا بیا واقلو انہو یقنن دے لئوسن کفور لئوسن خواقانو میں دے کفور نا شکر دا اللہ ولئن زقناہو او کچر اوزا کم گا پد باننی ناما آخشا لی باز زر آو فضا تکلیف ناما ست ہو شرسی دنی دتا لئقولنو خواقاوائی دے زابا سی آتو لارا تکلیف ناو انی زمانو انہو یقنان دے لفرحن خام خامتی کن کی فخور لوی مارا لوی کئی اللہ الذین مگرا کسان صبرو چکلتی پدین بارنی واملو سوالیات عمل کروی نیکاو اولائی کدا کسان لہم سیدی در مغفرتن بخناو و اجر کبیر او اجر لوی تسلی فلال لکان سین چیتاؤں تارے کن پر خود ان کے باز ما یوحا الہ کا بازیا جوئے کنی سیتاتاؤں وزائقنو تنگی کی بیہی پدے بیان بانے سوزو کا سینستاؤں ان ددے وجناؤں یا قولو جوائے دی لولا انزل آلے ولن راجی پدے پیام بانے کنزن خزاناؤں او جا آیا راشی ماہود سر منکن فرشتاو جواب او تسلی ورکی خفقی گا ما انما انتا نزیر یقینتاو یر ورکن کے والله على كل شيء قدير وكيل والله على باكر على كل شيء وكيل وليسيز بني دي موازي أم يقولون افتراه آیا وای نه جو کړه د نبی اسلام د ځانو دا قران وی ځان نه جو کړه قل او آیاته پیغمبر اسلام تو سلام فاتو فسرات نو کوي بیا سي سورين ولذو سنت المسي پہچان د قران په دلیل کې مختار آیات ځان نه جو کړی شي ځان نه جو شي ودو رب نه منی ستوا تم آتی طاقتی تاس من دون اللہ بغید اللہ نا ان کنتم صادقین کچر تانسری تنی فا اللہم یستجیبو لکم او پس کچر دے قبول کیاونا کا تاسو لراؤ جدی دو مانی جی یا خطاب مومنانو تا یا خطاب کافرانو تا فا اللہم یستجیبو لکم پس کچر دے قبول کیاونا کا مومنانو تا وی فَإِلَّمْ يَنْتَجِمْ فَسْقَتِرِ قَبُلْ جَعُنَا گَنِ كَافِرَانُ لَكُمْ تَعْسُلَ رَاؤُ فَعَلَمْ نُقْلَقْ شَئِ مومنان تو ایک دیش تاسو خبر نمانی فَعَلَمْ نُقْلَقْ شَئِ اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ یقیناً دا کتاب را لگلے سرے پہلم دا اللہ قلق شئی تی دیئے نمانی ناسی ناسی تاکی سوستی راولی آسی ناسی تتینا رسو سے دیئے نمانی نکلت سی نورم پا قرآن باندی یا خطاب کافرانو تا فَإِلَّا مِنْ تَجِبُ لَكُمْ فَسْكَجْرِ دَي قَبُلْ جَانَكَ اِنسَانَسُ فَعْلَمُنُ پُوِتِي أَنَّمَا يَقِنًا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ وَنزِلَ لَلِكَ لِسَنَ بِعِلْمِ اللَّهُ فَإِلَمْ دَالَّاكِ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا او نیسے بل مددگار مگرم دائیو اللہ نے فحل انتم مسلمون آئے تاسو غلق کیودن کی اللہ تاو من کانا یرید الحیات الدنیا دلتا دا آیات دا دو آیاتوں کے لوگوں نے اسکال دے دیکھیں وہی یہ کئی ماول پیزان پوئی گئی من کانا یرید الحیات الدنیا سوک ارادہ لری دا جن دا دنیا وزینتها او دا خیز دا دی دنیا نوفی علیکم پورا باورت لیتی دیتا آمالهم بدل دا عملون دا فیا پدیکی وهم فیا لا یقصون دیل و کمیو نکلیتی نبیاوی دنیا باورت ما خو اولائک اللذین لیسا لهم فی الاخرت الا النار آخرت کی وطنیت تا مگر اور دنیا باورت ما بیاوی جہنم تا بیو گردو ما خاوز آس سورت جمعہ گرے تو اشتمہ سپارا لسم آیات اتو اشتمہ سپارا سورت جمعہ آیت نمبر دسو فَإِذَا قُجَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهُ فَإِذَا قُجَتِ الصَّلَاةُ فَاسْكَلَا چِ پُرَ شُمُنْزَاو فانتشروا في الأرض نخوانا شئيز مكاك ومن تغو من فضل الله أقول هدو إرسك حلال دا الله دلتا ہوئي كي من ديوكو بيازمان كي خوانا شئي ورسك حلال أولت ہوئي أو سورة عراف كي آل تطير شوئي دي سورة عراف آل كي تي زينتا شا حرام کرے رئي آتما شبارا سورة عراف آیت 32 قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل اوعیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من حرم زینة اللہ کیا حرام کرنے زینة اللہ التي اخرج لعباده کہ حلال کرے دے پر ادب نگانو قلو زینة کیا حرام کرنے نو یو دیکھ ہوئی کرا رزق حلال طلب ہو گئی او بل دیکھ ہوئی کی دنیا غواری دنیا بور کما بیارے جہنم تو غرزو ما دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کرادی مقصودی سرفتی کے دا حدیث نقل کئی امام شمس الدین سرفتی رحمه اللہ دا کتاب مبسوط سرفتی دیر سن دیر سوا دو سو چوالیس کلا حدیث نکل کئی طلب القسب فریضتن علا کل مسلمن دا قسب طلب تیرے دا ہر مسلمان باندے دا فرض دے قسب بزان لکئی رزق حلال با گٹی دانگی انبیاء علیہم السلام تا اللہ وی سورہ مومنون آت اللہ سمجھ بارا آت اکاون کے پیغمبران تا اللہ وی یا ایو الرسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا اے انبیاء علیہم السلام کلو اخری من الطیبات ربا کی دونا وعملو صالحا عمل کوئی نیکا پاک خوراکو کئی او بیا نیک عملو کئی او مقصود ترقی دا انبیاء علیہم السلام کذبونا ذکر کئی چی انبیاء علیہم السلام اغیق پل کذبونا کڑیو دا انبیاء علیہم السلام کذبونا ذکر کئی مقصود ترقی صفحہ 246 کے دیسم جلد یو حدیث نکل کئی دا نوح علیہ السلام بارکی لکی وَقَذَا نُوحُ النَّجَّارًا يَاكُلُ مِنْ قِسْبِهِ نوح علیہ السلام آغا دا ترکانے کار کرے ہو يَاكُلُ مِنْ قِسْبِهِ دا خل قصب نبی خوراک کولو وَإِدْرِیس علیہ السلام کَانَ خَيَّاتًا اور ادریس علیہ السلام درجی توب کرے ہو وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام کان بزدارن ابراہیم علیہ السلام دا کپڑے تجارت کرو دا کپڑے تاجر ہو او بیا نبی علیہ السلام فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالبزر فإن اباکم کان بزدارن یعنی خلیل علیہ السلام تاسو را پکالی جتاس تجارت کوئی دا کپڑے تاسو نکوٹ ابراہیم علیہ السلام دا کپڑے تاجر ہو و داود علیہ السلام کانا یا کل من قصبی او داود علیہ السلام دا خپل قصب نفراک کرے ہو او ریالی کی علام ارویان انہو کانا یخرج متنکرن داود علیہ السلام یا دلی حولیہ بدلک جامعہ بدلی واتولی فیسالو عن سیرتی اہل مملکتی ہی خلقوں نے تبوسینا کول دا خپل باسائے بارکے حتی استقبلہ جبریل علیہ السلام یومن علی صورت شاب بن یوردی جبرائیل علیہ السلام نزوان سری پر شکل باندے مخی تورلو نفقال لہو کیف تعرف داود ناغنے تبوزو کچھ داود علیہ السلام سنگا سڑے تی پیجن ایوہ الفتا ایزوانا فقالا نعم العبد داود نغزوان سری دا جبرائیل علیہ السلام پر شکل دا سری وغوت ہوئے نعم العبد داود الا ان فی خصلتن کوئی خسرے دے کوئی خوی پکے دے قال وما ہیا آغا خوی پکے کمی ہو دے قال انہو یاکل من بیت المال بیت المال نہ خوراک پی و ان خیر الناس من یاکل من قذبی اور بہترین سرے آرے چیزا فاللاز گٹو خوی داغی نہ خوراک پی فرجع داود علیہ السلام الی محرابی باقیا متضرعا یسأل اللہ تعالی داود علیہ السلام جڑی دن کے ہو اللہ تے سوال کولو ویقولو اللہم علمنی کسبن تغنینی بھی ان بیت المال اللہ ما تا کسبو خیتر بیت المال نمی بی پروا کی تیر اقفل لازگٹ اخرم فعلمہ اللہ تعالی سنعت الدرعی نو اللہ تا دزغرو چلو کولو ولین لہو الحدید او اس پنے و تنرمکا حتا کان الحدید فی یدہی کالعجین فی ید غیری اوز پنے دا سی نرمک اللہ کرا اوڑا چی پر لاس کی دا سی تاوی را تاوی نرم دا سی و تا اوز پنے نرمکا لیکن قرآن کی اللہ وی وَعَلَنَّا لَهُ الْخَدِيد نرمکڑی ومگا داود علیہ السلام تا اوز پنے او بیاوی وَعَلَّمْنَاهُ سُوَنَّا تَلَبُوسِ لَكُمْ اللہ وی مگا دتا دا زغرو جوڑولو چلو خلو فَكَانَ يَسْنَو الدَّرْعَ وَيَبِيعُ كُلَّ دَرْعٍ بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَصَدَّقُ زغره به جوړولي او په دولت زره به یو زغره خرڅولا او هغه نه به قران کولو بیا به خیراتم کولو او بیا دا داوود علی السلام زوی سلیمان علی السلام بارک الکی وسلیمان صلوات الله علیه یصنع المکابل من الخوز فیاکل من ذلک سلیمان علیہ السلام هغه د منظر ټوکرې جوړولې او به خلصولې بادشاہ او پیغمبر مو او د منظر ټوکرې به جوړې پیا کول من ذلک نه وینې به خوراک کولو او بیا وې او زکریا علیہ السلام کان نجار زکریا علیہ السلام د ترکانې کار کړو و عیسی علیہ السلام کان اکل من غزل امه عیسیٰ علیہ السلام دا آغا مور آغی بدا پومبا بے ٹولولا وربما کانا یلتقیتو سنبولتا اووگی بے ٹولول کلا فیا کل من ذالکا نددین بے خوراک کل دا ٹول دا کذبونو کتاب القصب کے امام شمس الدین سرخیر مولا دا ٹول ذکر کئی نو قرآن کی اللہ ہوئی کتاسو فارغ سی دموننا نزمکا کی فارغ سی او دا رزق حلال طلبو کئی او حدیث کې انبیاء علیهم السلام کو زونه ذکر کو نو اوس دلته دی آیات کې وایي چې څوک دنیا غواړي ور وکما اوس دلته معنی ته خیال کوي د قران او د حدیث په دې رڼا کې شیخ القرآن رحم الله او زمانه کوي من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې نه دلري من کوما ان کتب کې ما کې لوي خیال کوي من کان یرید الحیات الدنیا سوک چینا دلری دا جن دا دنیا فامل دا دین باننی وزینتها و لقید دی دنیا نو بیلیم پورا بارکنگا نیتا آمالهم بدلیا منونو تدی پیا پا دی دنیا کے وهم فیها لائب و خسون او دیلو پا دی کے کمیو نکریشی اولائک اللذین دا کسانی لیسا لهم فی الاخرہ نیتے دیلن پا آخرت کے الا النار مگر اورا وخمیتو او برباد دیما سنوا چکڑی دی پیا پا دی دنیا کے وباطل باطل دی برباد دیما کانو یا ملو ناصر کولا آیا نکتہ میں ذکر کاغی بانے پوچھوئی اکمہ نکتہ ہو پا عمل دا دین بانے دنیا گٹی پا دین باندے نچی دنیا پا دین گٹی نا اللہ وی در دے کم خوبیا با آخرت کے برخنی ساس نور لگو خکارا و ازاد تغواری نبیا مخی تیرسی ہوئی دی سوری آل عمران کی یاد دیتا آیات سنا سوری آل عمران کی یو آیات کی ہوئی چی دنیا غواری نو آخرت کی والا برخنی ستا او بل آیات کی ہوئی چی دنیا دین بانی دنیا نغواری نو اللہ باجر ہوئی یاد دیتا آیات سنا ندی یاد دریمہ سپارہ آل عمران آیت 77 و آو ایم کے وئی چی دنیا بانی دنیا پا دین بانی گٹی نو اللہ و تعب رفن نور کئی بدل نور کئی اِنَّ الَّذِينَ يَتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآئِمَانِهِمْ سَمْنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانِ يَتَرُونَ چِ غَرَقَئِنَئِ وَآئِمَانِ مَا پَلُزُنُو دَرَيْبَانِ سَمَنًا قَلِلًا دا دنیا لگاؤ اولائی کنا کسان نا کلا قلوم فی الاخرہ نیتے دیل اپ آخرت کے حض براخاؤ خلق انہیں بدل ہوئی سو اللہ تو بدل نور کر بیا 199 میں نمائیت ہوئی آل عمران کی آخر کی لَا يَسَرُنَا بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِلًا اولائی کلا مجرم من دربیم لا يسرون بآيات الله ناقلي لين ولكي نئي پي وزا آيات ندى الله سمنا نقلي لادا دنیا لگاو مخلوق نئوئي نسا نقلائي کلاو مجروم در بیم دا کسان دید پارا عجر دی پنی درب دی باننے اللہ و عجر ورکی خلق نئوئي نسو نو اللہ و عجر ورکی دا عبادت بدنی ذکر کو او عبادت مالیم ذکر کئی سورہ دہر یو کام دیر سمن سپارا نہم آیا تو گو رہی عبادت مالیم اللہ وئی سورة دهر یو کم دیرسم اسی بارا نحوم آیات اِنَّمَا نُتِهْمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّمَا نُتِهْمُكُمْ يَكِنَا ڈوڑے لَكُمْ غَتَا سُتَاو لِوَجِهِ اللَّهِ دَبَارَ دَرَزَادَ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ نَوَارُ مُنْغَرَتَا سُنَا جَزَاءً بَدَّا وَلَا شُكُورًا اَنَا تَعْرِفَاو بَدَّا تَعْرِفَاو ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا کی مخلوق نه نه وصل عبادت مالی ذکر کو خدا الله رب دې کو نا قیامت کې بہت الله و ان هذا كان لكم جزاء یقینا جنت تاسو رب رمضان وكان سعيكم مشكورا او دې عمل تاسو مقبول الله دې عمل قبول کو ځکه مخلوق نه بدلن وایي نه الله دې مخلوق نه بدلو یې سزا بدر کما حضرت د سوره هود کې وایي من کان یرید الحیات الدنیا سو کینا دل یې ژوند د دنیا په عمل د دین باندې وزینت او قید د دنیا نو افعل پر ور کوم نه تا مانو بدل عمل نو د دې بیا په دې دنیا کې و هم د دې بیا په دې دنیا کې لایب خسون کمه بون کړی شي دی تا اولائک الذین دها کزانی لے سلام کینی ترے دیلا پن آخرت یہ پاخرن کے الا النار مگر اورا وحبتو برباد دی ماسون واجکڑی دی پیا پدی دنیا کے وباطل باطل دی برباد دی ماؤ ما کانو یا ملون آمان ترے کولا افا من کانا آیا آسو کی ویانا بینتن پوازے دلیل باننے من ربی طرف دتناو ویتلوہو وَيَدْلُوهُ او تابیتو دداؤ وَيَدْلُوهُ شَاهِدُونَ وَيَدْلُوهُ او تابیتو دداؤ شَاهِدُونَ یاو گواؤ جبرائیل علیہ السلام یا وَيَدْلُوهُ او لاحقتو دسراؤ شَاهِدُونَ یاو گواؤ منہو دا طرف دا اللہ نا او من قبل یا مکر دینا دلیل نقلی وَمِن قَبْلِ مُكَرَّرَ دِينَا كِتَابُ مُوسَى كِتَابُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِمَامًا بِشَاوَ وَرَحْمَةً مَهْرَبَانِي أُولَئِكَ ذَكَرًا يُؤْمِنُونَ بِهِ إِيمَانَ دُورِي پَنِبَانِي پَرِ قُرآن بَانِي وَمَن يَكُرْ مِيَ وَجَجَ كُفُرُ كُبَرِ قُرآن بَانِي مِنَ الْأَحْزَابِ دَلُونَ وَالنَّارُ مَوْعِدُهُ نُؤْتِي حضید ادنے فلا تکو پس مکے گا تو بھیمنی اتن پر شکے منہو ددی عذاب ناو جدہی اینے منی اللہ بازا برکی یا فلا تکو مکے گا تو بھیمنی اتن پر شکے منہو ددی قرآن ناو یا منہو ددی نبی علیہ السلام ناو انہو انہو الحق یقین انہا قرآن حق دے دا پیغمبر حق دے من رب کا درمستانا ولیکن ناشر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یؤمنون ایمان نرونی دیں ومانا سواسو تیری ظالم پدرو جوڑا ان کو کیم مندہ چانا افتر علاللہ قدمان کی جوڑی پا اللہ بانے دروگا اولائک راکسان یونزونا پیج بکرے جیدیا نارا بے پرمد دیبانی ویقول الاجہادو اوائی بگواہان ها اولئی الذین داہا کسانی کذبو علا ربیمو کی دروگوی لیدی پر عبد دیبانی علا خبر دا لانت اللہ لانتیوی دا اللہ علا الظالمین پر ظالمانو بانی اللذین ها کسانی سدونا سبیل اللہ کی بندوی دی خلق و دلاری دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا لَّدَيْهِ دِكُّ غَوَالِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ آدَيْ پاخرت باندې دې دې انکار کوونکي اولائک را کسان لم یکونو نه دې موجودین عجز کوونکي الله لرا فل دې پدم کګه یعنی حاصل مان اخلاص دې دن کی نه الله نه په دنیا کې وما کان لمونی تر دې درمن دون الله موعد الله نه من اولیاء سوق مددگاران یو زواب دو جان مکنے سلام اللہ عزام دیلن عزاما ما کانونو دیت تپیون سماؤ اتا قتل لنوی دوری در دا قرآن وما کنو یبسرون نانو دیلی دن کی قرآن لراؤ اولائک اللذین آو دا کسان دی خسرو انفسان تی داوان کی اردول اقبل زانو ناو وزولان مورب پسین دیناو ما درو کنو یبترون چنی درو جوڑو لاؤ لا جرم خامفا انهم یقینن دی فیل آخرت پاکنت کی هم الاخرون هم دیلی تاوانیانو ان اللذین آبی جکا کسان آمنو کی مومنان جو آمیر صالحات او ملک رہن ایک وسنت طریقہ نبی علیہ السلام پر طریقہ و اخبتو الیارا بیم او عجزی کریوی اللہ تاو و اخبتو الیارا بیم او عجزی کریوی اللہ تاو الیارا بیم رب دادیتا و اخبتو الیارا بیم او عجزی کریوی رب دادیتا یارا گردی رب دادیتا اولائی کرا کسان اصحاب الجنہ جنتیانی هم فیها خالدون دیما پری کمی شوی مثل الفریقین مثال دا دو ڈالو مشرک و موحدو کل آما پشاندرون دیولا سوامی و دکونو والبصیر اولیدون کی والبصیر اولیدون کی والسمیع اولیدون کی حلیت سویانی آیا برابر دی دوارو مثلا پسیفت کی افلا تذکرون آیا تاسو پنناخ لئی ولقد ارسلنا بداكي سراو رانيك لهم نوى نوى عليه السلام مخي آراب كم يو كم سبتايات كي واقع ذكر عدت وصروانو عدت لقد ارسلنا نوى الى قومه وقال يا قوم عبد الله عدت وصروانو ده انذكا مخي دي اشارات مخي تيرا شئر دا واقع ولقد ارسلنا نوى نوى بداكي سراو ارا لګل اونګانو هله سلام ولقد ارسلنا او بدا کی ترا لګل اونګانو هله ګل اونګانو انو هله سلام الا قوم قوم تا او ولقد ارسلنا نون الى قومه او بدا کی ترا لګل اونګانو هله سلام قوم تا او الى قوم قوم تا او دل اني يكنن زمانكم تاسلنا نذير مبين یراؤ کنکے ماخ کاراؤ اللہ تابدو الا اللہ عبادت مکوی مگر یو دا اللہ انی اکنم نسی ما خوافوانیکم یلیکم اپدا سبانی عذاب یومن علیم نازاب درد دردناکناؤ فقال الملہ الذین کفرو وسویل با مالدارا کسانو جگہ فرانو من قومین قوم دانو علیہ السلام ناؤ مانا را کنو نمگا تالا راؤ إلا بشرًا مگر سره مثلنا پشان زمگاو وما نراك ونوی نمگا تالراو وما نراك تواقا ونوی نمگا تابدارساو إلا الذين مگر آكسان هم عراجلناو کیا کمزوری زمگا ندی با دیا رأي و سرسری رأي والدی وما نرا ونوی نمگا لکم تاسلنا لنا پمبانی من فضل سغور والی بل نہ سنو کم بلکہ گمان کم گا پتا سبانے کاسی بیند درو جنو کالا او انو علیہ السلام یا قوم و قوم آزمان ارہے تمہیں بھی نہیں تاسو ان کو توانا بین دم ربی کچر ایم آزا پوازے دلین بانے در اب زمانو ہوا آتا نیولا کرے دے ماتا رحمتا من اندی رحمتا میرا بانی پیغمبری من اندی نتر اپلناو فا امیتا لے کومو نیستباو کریشو آفتا سبانی فا امیتا لیکن نیستباو کریشو آفتا سبانی یا گڑوڑ کریشو ایتازو انلزمکموها آیا اوبلا گمنا توحید تاسو پوری آیا اوبلا گمنا توحید تاسو پوری وانتم لہا کاریون تاسو دینا بدگنون کی فزور بانی مسلا من لنسی ویا قوم و قوم زمان لا اثنکم نوانم نتاسنا لے پدی بانی مالا مال مالتن نوانم ان اجرن ایوان زمان الا لاللہ مگر پانا بانی وما نونی مذل تاری دلنزینا شرک کیا کسان نرا آمن کی مومنان دی انہم یکن دی ملاق رب مخام کنن کرم دی سران ولكني اراكم ولكن زوين متا سنرا قوما تجهلون يقوم جاهلا ويا قوم وقوم زوا من ينصرني سبت امدادو كي زما من الله دب من الله بغير الله من فمن غير من الله بغير الله نو ان ترتوم کزو شرما دیلنو افلا تذکرون ایتاسو پنناک لئی نوح علیہ السلام وی ولا اقول لکمونے مزتا سوتاو انی خزائن اللہ ما سرا خزانی دالانی ولا آدم القیبان فیکم ازاق پپڑو سیدن باننی ولا اقول نوے مزو انی ملکم یکن زفر سائماو ولا اقول انه مذل للذين هكذانوا تذري کی بدلگی عینکم ساسو بسر کو کے لایو تیم اللہ چربو نکی نہیں تانو خیر درجا اللہ عالم اللہ خوبی کی بما پامن بیان کوتے کی پسنو درے کی ان یکن تیم ایزل من الظالمین ودا کما خام خان ظالمان نیما کنا فرمانیو کما قالوا اني يا نوح وين عليه السلام قد جادت لنا وتاكي سرا جگڑو کتم سرا فاست جدا لنا نودرا جگڑ نیو کم سرا واتنا پسرا تو کم گتم ما پابانے تے دونا جو اند کے من سرا یا جدا وئی نسی تیانے تم گا ان کون تمن صادقین کشریت نری تینونا قال او نوح علیہ السلام ان وایتن یاتیکم را بولی تاسو ترا دمو کی تاسو تا به الله پر عذاب باندې الله یعنی الله بدا عذاب را ولی تاسو ان شاء کجر خو فدی د الله و ما انتم بموجدین ان تاسو جون کی الله نو یعنی نه تاسو کلا جون کی د الله نو ولا ينفعکم او فائدہ بدن کی تاسو تا فیدن در کئیتا ستا نصحی زمان نسیتا ان آردتو کزیر آدھو کماؤ ان انسوا لکم جزا خیر خوئینتو مطا سولارا ان کان اللہ کچری اللہ ان کان اللہ یریدو کان لا ارادل ایو کبیاکم چی گمراہ کیتا سولارا موتا گمراہ لگی پتا سوانی تا سولا مز بہو جبانی وربكم نالا رمتا سرے نالا پر ان کے تانسنے والے سر جاؤن اور دی اللہ تو محبت کنے شیطان سو ادخال اللہی لپر دفرا شبے ام یقولون افتراؤ چیزا نوح علیہ السلام دا واقعی زاننا دینا زاننا نیدی نالا را لگی لی ام یقولون افتراؤ آیا وائرے چیزو کری نیدینا رد زاننا قل اوہ آتنے سنے تو کجو کرے ما دینا رد زاننا فالیا اجرا میں نما بان جرم دیش کے راز زمانے فما بان فالیا نما بان اجرا میں جرم دروغ زمانے وانا بری نا تو بیزار ما مما دغنا تجرمون کہ جرم کوئی تان سو و وہ یہ اعلان او حکم نو نے سلام تا ان هو یقشان دار لن یؤمن لن یؤمن من قوم کا ان هو جان دار لن یؤمن من قوم کا چری ایمان نروی دا قوم سانو الا من مگر آسو کو قد آمنا چپتا کی سر ایمان نروی دے دنوح علیہ السلام نا نحنی میں سوا کالا کس پک ملگری پیدا شروع درے اقبل زامنو حام سام یا فسو او درے راغی خدوی شپک کس ملگری پا نحنی میں سوا کالا کی الا من قد آمنا مگر آسو کو چپتا کی سر ایمان نروی دے ولا تب تیس پس مان جن کے گاؤں منا میں رکھے گاؤں بیما بابا نے کانو یا پلون چرے کھولا وسنا پھول کا جوڑا کا کیتا ہے بے آجو نے نہ زمگا پس رگوان نے یعنی زمگا پہ حفاظت بان نے بے آجو نے نہ زم پہ حفاظت بان نے وہ واہی نہ زمگا پہ حکم بان نے ولا تو خاطب نے خبر مکاؤں زمان سراؤں فلنزینا پبارنا کسانو کے ظلمو چے مشرکانی انہا امونا پونیا کنندے برکی دن کری ویسنا الفلکا جوڑو لبائی کی سائے وکل ما ہر کنا مر را چے تین دنبالے پدبانی فنو علیہ السلام بانی ملعن ماندار من قومین قوم ددناو ساخیرو منو ٹوکیو اے کولے دو پورے کالا اوی داو گا لیوانے نے پہنچے بانی کیسے جوڑے کالا اوی انو علیہ السلام این تسخنو کتاسو ٹوکے کوئی مننا زمون پورے فا اننا پسی چکم گا نسخر منکم بدلو آقم گا ٹوکو نستا سناو کما تسخرو نکسنگا چے ٹوکے کوئی تانسو پس آفتا لمنا نظر جی پوئی بسی تانسو من پانچا بنیا تین چراو سیدتا زابو نازاباو یو خزی حجر ساو کیندن راو ویحل علی واقم شفد بنی عذاب مقیم عذاب ہمیشاو حتا تن پریزا جا امرناو کل چراغی حکم نازا زمگاو وفارت تنور او جوسو احلو تنوراو تنور والا پختو کم وی عربائی کم وی وفارت تنور او جوسو احلو تنوراو قل نحمل اوے علم گا سوار کا پیا پنی کی سیکی من کل نزاو جینے اکیز ماں جوڑے ناو اتنے نے دو دواؤں و اہلا کاؤں آل سا تابدہ سا اللہ من مگر آسو کا سبقاؤں یہ تیر سیرے علمے سیرے علیہ القولوں پدبا نوینا دانزاواؤں و من آسو کا آمنا جیمان رولی و ما آمنا ایمان نورنے ماہود سراؤں اللہ قلیل مگر لگو جس پک کسان ہوا قالا جبو او اے نوح علیہ السلام سوار زیفیا پدیکی سیکے بسم اللہ مجرحا و بسم اللہ پہمداد نمدہ اللہ مجرحا مجرح میمی اجراء اوہا و ارساء اوہا مجرحا و مرساء تلل مجرحا تلل لنی کی تینی و مرساء دردل لنی کی تینی ان ربی لغفور رحیم یقینا رب زما خواقا بخن کے مہربان نے ویت تجرہ دا کی سہروانو بہم پدی پانی پی موجن پچپو کے کن جبان پچاند اغرنو ونادا نوح ابنو او آواز اکنو علیہ السلام خپل زوے کے نان تھا وکانا او دا زوے دنو علیہ السلام فی مازرن پکنارانا کی سہیا پکنارانا دی نپلانو نوح علیہ السلام وقت یا بنی ارکب ماناو اے بچیا رسول سمسرو ولا تکم مال کافرین نو مگیا سرر کافرانو ناو قالا اویل کنعان سآوی زنی تیرا بچمان زاو الا جبل غد تیاسمونی بچا کی مال من الماء دو بوناو قالا اویل نوح علیہ السلام لا سم اليوم من امر اللہ الا مرحم ریگانی مانی نگر تو جیا تھی لا سم اليوم من امر اللہ الا الرحیم لا سم اليوم دو مانی استثناء متصل سرا اور دو مانی استثناء منقطع سرا لا سم اليوم من امر اللہ الا الرحیم لا سم اليوم من امر اللہ نیتے بچون کے ننونے دا ذاتا لانو اللہ الرحیم مگر رحم کون کے ذاتاو اگر رحم کون کے ذات پا مجھول کئی او دوے امانا لا سم اليوم من امر اللہ اللہ المرحوم لا سم اليوم من امر اللہ اللہ المرحوم نیتے بچون کے ذاتا اللہ لانو دے اللہ المرحوم مگر آسوک چاہو بانے رحم سوئی جاللہ مرحوم رحم پہ بانے سوئی جاللہ ناغا بچی مرحوم کی پچھا دا اللہ رحم سوئی یاو مرگے رو جمگا ناغا خپل نم سرو لکلو فلانے مرحوم ناغا بلو دے وقت مڑی تو ولی مرحوم بھی مڑی تو مرحوم کو مڑی تنو رحم پتا دے دا اللہ رحم سوئی نو رحم پا جوندو بانیم کی گو پا مرو بانیم کی فلانے مرحوم فلانی بانے دا اللہ رحم دیوشی دا اللہ رحم پی سویرے خو پا عرف کے ملی لے مرحوم لیگیا عرف کے نور خو جوندی لے مدہ لکلے مرحوم کی رحم پی سویرے لا سم اليوم من امر اللہ الا المرحوم نیتر بچون کے لازام دا اللہ ننن ولی مگر شابانے کی رحم سے روی دا اللہ نا ببشی او درے ماں توجی لا سم اليوم لا ما سم اليوم من امر اللہ لكن المرح لكن الرحيم لا معصوم اليوم من امر الله الا الرحيم لكن الرحيم لا معصوم اليوم بچن نن عذاب دلنا لكن الرحيم لیکن ہا سو کو بچی کیا رحم لیکن ہا سو کو لكن الرحيم لیکن ہم کو کے زادو آج تو بچ گئے لكن الرحيم فوالعاصم لكن الرحيم فوالعاصم لا معصوم اليوم من امر الله نیتے بچے نن دل عذاب دلانو لكن الرحيم فوالعاصم لیکن ہا سو کو چلا برحم کی نو غرے بچے اور ضرور تو جی لا عاصم اليوم من امر الله لكن المرحوم فهو المعصوم نیتے بچون کے نازام دا اللہ نو لیکن چاوانے چرا مشید اللہ فهو المعصوم ندانے بچ کرنے چرے اما تب یہ ہو دے کہ اللہ نے بغیر بلسوک بچ کو لینے شید ہے خلاصہ را اللہ بچ کو لکے قالا اوینو علیہ السلام دا توجیحاتو دار مولیان طالبانو ایک ہوئی گی عوام پدے بان نفری گی لا عاصم اليوم خلاصے دارا چدا اللہ نا بغیر برسوک بچکول والا نشتا قالا اوینو علیہ السلام لا عاصم اليوم نیتے بچکو لا عاصم اليوم نیتے بچکو ان کے ننورے من عبر اللہ دا عذاب دا اللہ نا اللہ من رحم مگر حاسو کون چرا مشی پاغبانے وحال بینام الموجو او واقع دے پا مندر دوانو کے چپے فکان من المغرقین نو دے دوان کی دن کناو کن اللہ لو غرب شروع شو تباشو نوح علیہ السلام زیر پیغمبر بچے دے وقیلا آو ویلے شو یا ارد ابلائی اے زمکے ابلائی ان غرا غرب کا ان غرا تیرے کا ماں آکے ابلتاو ویا سما او اے اسمان اقلی بن کا وغیز الماء اقلی بن کا با وغیز الماء او کم سے با و خذ یلم نو واقع حکم نا عذاب فیصلہ شو نا عذاب و استوت او ادرن کی سے عل الجودی بجودی غرمان نے وقیل او ال سو بودن ہلاکت للقوم الظالمین قوم ظالمان تا ونادا وتذرع نادا بمعنى تذرع ونادا اواز ديوكاو نوح نوح عليه السلام ربه فلبتا فقال نبس رب ورب زمان ان ابني بيتك زي زمان من اهل زمان اهل لري زمان صبر لري وان وعدك لاق او بيتك وعد الساري سيانا مخي وتعالى ويلو آيات نمبر 40 و أهلك سا أهل ببتكوما نالا وتوي سا أهل ندوي إن ابني من أهل يكنن زي زما دا أهل نلي وإن هذا كناقو أو بيشك هذا ساري سيالا وأنت أحكم الحاكمين وطي بيتا دا بيس لكون كنا قال أول يا نو إن ولي سلاما إنه ليس من أهلك انو یقنن دانو انتا کنعان چنے لے سمنا لے کو دانو ریستا داؤں احلناو زکا انو من انو لے سمنا لے کتریز ومانی انو لے سمنا لے کو انو یقنن دا زویستا را کنعان انو یقنن دا کنعان لے سمنا لے کا نرے دا احلستاناو ولی زکا انہو عملون غیر سوالے ہو یقیناً عمل دادو بد دے دے بد عمل دے ساسوے ننے یا دے امانا انہو یقیناً دا سوال ساو لے سامنا لے کا مناسب ننے تا سارا ہو زکا جتا دتا سوال کے دی بچی دنو انہو عملون غیر سوالے ہو یقیناً ناکنان ساسوے سا عمل دادو بد دے دا سوال تا مناسب نے سے دل سوال کے فلا تسألني فسوال مکوا زمانا مغوا زمانا مالے سلکا چنی تے طالبی پنے بانے علم دلیل انی اکنان دچی ما آئیزو کا پندر کو ماتا تاو انتا کونا چنی سیتا من الجاہلین دنا پوہنا قالا اوہن علیہ السلام رب وربا زمان انی اکنان دچی ما اعوذ بکا پنا وان پتا سرا ان اسالکاو چه سوالکم نتانم علی صلیبی علمون آچنوی تالا پنے بانے علمون دلیلو زاہری و ایلا تاو فرنے اکبا خناو نکے تماتاو و ترام نے ارامو کن ارامو نکے پما بانے اکم من الخاسرین شمبز تاوانیانو ناو قیلا اویل شویانو خو اینو علی سلام احبتو قُلْ شَوِ سَلَامٍ مِنَّا وَسَلَامَتِيَا زَمْنَا وَبَرَكَاتِنَا لَيْكَ او پا فائدو باننی پا برکتن باننی علیکا پتا باننی وَالَا عُوَ مِنَا پا قومن باننی مِمَنَا چَانَ مَا کَاچِتَا سَرَجِ وَمَا مُنَا نُوَ قومنا نُوَ تُولِي سَنُمَتِ عُمْزَنَ چِ فَائدَ بَا تُمْنَا دَيْتَاو بیا باور سی دی تمنا ده طرف زمنا عذابن علیم عذاب دسنا کاؤ تلکا من امبا الغیبی دانا خبرنو دغیم بنری نوحی ها الیکا ویکم گننی تاتاو ما کنتا تالم واتن پوینی پدی باننی ما کنتا نئے ما کنتا تالم وان پویدنی تا پدی باننی انتا تو ولا قوم کانو کونتاو من قبل هذا مكن ذي وحينا الله وحي قدرتا وحي سروي فالد انن سمركوا ان الاقمة للمتقين يقنا ننجام دفعنا فإذكارا نده استلهم دليل اقلي وإن آدنا قاهم هودا اور لگر انگا جانو تا رور دنئي هودن السلام نسبی رور نتبر نئي انتو اذا زمگر رور ولی دا اقام يودنئي هودا هودن السلام قال اوهل هود علیه السلام یا قوم عبد اللہ و قوم آزما دیبانا تنکسامو کیا اللہ تاو ما لکم من الہ غیرو نیتے تاثر پارا بلا جتراو بغید اللہ ناو انتم اللہ ممترون نیتاثو مگر درو جرون کی پالا بانے یا قوم و قوم آزما لا اصلکم نوانم نتاثو ناو علی پدی بانی عجر عجر مزدوری وز بدلا ان عجر نرے عجر زمان اللہ لنری مگر باغذات بانی فترنی چی پینا کرنی محلنا افلا تاقنو واتا سو کیا کرنی سا ویا قوم استغفر ربکم وقوم آزمان بخنا واردن ساسنا سمتو الہ بیانو کرنی دی اللہ تاو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے راب لوی اولاد منشتا وی استفار وارا بیاو تا باران نکی گی وی استفار وارا بیاو تا وی مال لاسا نشتا وی استفار وارا وی انسر پار استفار استفار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایتا قرآن کی نیدی وی سوری نوح کے لسم آیات کے جنوح علیہ السلام وی فَقُلْتُ سَوْفِرُ رَبَّكُمْ انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا سوره نوح کی وینی دیری نوح علیہ السلام وہی فقل دو تغفروا ربكم پس ما وے بخنا وے درنتا سنا انه كان غفارا يقينا الله بخون کنے یوسنی سمارو بلی کی باران علیکم پتا سبانی مدرارن پسیبو سیبو کہ بخنو گوائے گنو نے سماف کی نعمتی نے بدربان لکر باران رو رہے ویمدرکم بے اوانے و بنینا او مضبوط بکی تا سنا پا مال او پسا منبارنے کہ مال حلال بھی بچی نیکان بھی فاغی با دی مٹھی مضبوطی سی ویمدرکم بے اوانے و بنینا او مضبوط بکی تا سنا پا مال او پولاد بارنے او چه ده بچو تربیت کئی پا انگلیس میڈیم کی سکول ہوئی کریمه نوازی مند نوازی دین وطا نخی قرآن وطا نخی کلمه پا مانای نپوی بی دین لویس نو چا داکتر چا انجینئر چی نیا بیا مور پلاس پیزن و اسکولی قضا کی او دا والا خرابی گی نو کدا اسکولو و اینو پاگی بانستو یا عقیده سمنی عمل سمنی دین بکنی پا دن پا تعلیم بسو کی و یا قوم ساو پیرو راماکم و قوم سما بخنا و آئی درم سا سننا سمتو بو الہی بیا تو بابا سیدی اللہ تا بیارو گردی دی اللہ تا یونسل سما آرو بھلی گباران علیکم پتا سباندی مدرارن پسی بو سیبو ویزرکم آجات پکی تاسنا قوتن ساقتا الہ قوتکم الہ پمانا ماہ سرر قوان ساسو سرر ساقن ساسو ولا تتولوا مجرمين مغز مجرمان قالوا ان اليهود ايود الاسلام ما جئتنا نرغلتم غتا ببينت فواذ دليل بان وما نان متاركون يمغ بريخذون كي الاتنا مددغارن قلنا لان قال كان وجدنا سانا وما نان لك بمؤمنين ان يمغ سارا خبر تصدقون كي ان قلنا ويمغ الا تناکا مگر لیوانے بجکی تکر بدر کی ماں زوالیا تنا بازی مددگاران زمنا بیسو ان بدا قالا اوہ الہود علیہ السلام انی اسید اللہ یقنان زگاکم اللہ وشد و تاسم گواہ شئی ان یقنان زسیما بری ان بیزار امام مادار انہ تسرکون چی صدار کوئی تاسد اللہ سراؤں تو شرکونا چه شرک وی تاس من دونی بغیت اللہ ناو فکی دونی نو تدبیو کئی زمان دمر جمعی انتولاو سم ملا تنزیرون بیا مولت منا کوئی ماتا این یک نزتی ماتاو کلتو علاللہ زان سپار ما پا اللہ بانی ربی چرم زمان دیوانا بیگم و رب تاسو دے ما من دعبت انی سیسی و زند سراو الا هو مگر دے آخی دنی ان کے بنا سیتی ہاو دس اٹوکی ددناو تتندی ددنا ان ربی می سکرم زماو علا سرات مستقیم فلا را برابر باننے فا انتا اللہ پس کچھر وارد دلی تانسو فا قد حبلا تو کنو پتا کی سراو میرا سلطا ستاو مہا آکام ارسل تو جزلے گلے سیماو بی بنی بن الے کمتا ستاو ویستخلیفو پاتی بکی ربی نظم قوما غیرکم یا قوم بغیر سانسونا ولا تزرونه او زرن سے نسول تاسو اللہ تاسے آزر براو ان ربی می شکر زمانا کل سے ان خفیر فاریو سیدبانی نگاہ باننے ولما جا امرنا احرکل چراغ یا حکم دازار دنگا نجینا حودن خلاص دنگا حود علیہ السلام والذین وکسان آمنو جے ایمان روڑے ماہود سراؤں برحمت منہ پمربانے زمگاؤں ونجائنا موقلہ سمگتے لراؤں من عذاب غلیظ عذاب سخناؤں ودلک آدنا دعو آدیانو جہدو بی آیات ربیم انکار کرو پیتنو دنب دلئی وانسوانا فرمانی کرو رسول او دعو پر پیامبرانو وَتَبُوا تَابِدَارِ كَرِوَا دَيْ عَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ نَحْنِيدَ دَكَارْ دَارِ وَسْتَخْتَ وَإِنَادْگَرَوْا دِن دَا اللَّهَ سَرَا وَعُتَبِوا وَوَرْبَسِسُ فِي حَاجِ الْحَيَاتِ فِي حَاجِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كَي لَانَةً لَانَةً وَيَمَ الْقِيَامَوْا عَبَرَدَ قِيَامَتَوْا الا خبردار بودن حلاکت یار لروال دید رحمت دا اللہ نا لعاد نادیان تا قومی حود قوم چی قوم دہود علیہ السلام نے واخر دعونا الحمدللہ در سنسلہ سار پلٹے منی بوکم پینزونا وہ پوئے Thank you.